Kort maar krachtig, zullen we maar zeggen. Nu, tot het einde van het programma. De weirde muziek van Mike Patton, ex Faith No More. Dave Lombardo, ex Slayer. Samen hoofdbestanddeel van Fantomas.